Nem fog sokáig kerülni hézbe. Még van, még jó, egy rossz, ami megfürödjek. Egy rossz, ami van, mindig kamarabb van. Már negyed. Thank you. Boy, I saw.